शिवाय को हंसी आ गई और उसने शिवांगी का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने शिवांगी का हाथ छोड़ा, वैसे ही आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी पूरी स्पीड से भागती हुई अनिरुद्ध के पास गई और झटके से उसे गले लगाकर उसकी गाल को चूमकर बोली, अनिरुद्ध, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं अनिरुद्ध ने भी शिवांगी को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया था और वहीं गोल गोल घुमाता हुआ बोला, तितली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। एक बार गुस्सा किया, तुम तो कितने ही दिनों के लिए मुझे छोड़कर चली गई। थोड़ी देर तक अनिरुद्ध और शिवांगी ऐसे ही रहे। अभिमान और देव दोनों ही उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं आर्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। तभी शिवाय ने आर्या को एक साइड से गले लगाकर कहा, खुश, लेकिन याद रखना, अगर अनिरुद्ध ने मेरी बच्ची पर गुस्सा किया तो इस बार तुम्हें और तुम्हारे इस जमाई को छोड़ूंगा नहीं। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो शिवाय, कुछ नहीं होगा। आर्या और शिवाय दोनों ही बाहर आ गए। बाहर आकर शिवाय बोला, बस करो, अब क्या बोतल की तरह उसके कंधे पर ही लटकी रहोगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को नीचे उतार दिया। शिवाय ने शिवांगी को अपने पास आने का इशारा किया। शिवांगी पैर पटक कर शिवाय के पास आ गई। शिवाय ने शिवांगी की बाजू को पकड़कर अपने पीछे किया और अनिरुद्ध को देखकर बोला, उम्मीद करता हूँ तुम्हें आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना इस बार शिवांगी को लेकर गया तो वापस लेकर नहीं आऊंगा। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़े और बोला, सॉरी अंकल, पक्का प्रॉमिस, आज के बाद शिवांगी को कभी नहीं डांटूंगा। फिर उसने गाड़ी की छत पर रखे हुए फूल उठाए और शिवांगी को फूल देते हुए बोला, शिवांगी, ये तुम्हारे लिए। शिवांगी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। उसने फूल ले लिए। शिवा ने शिवांगी को अपने सीने से लगाया और बोला, ए बच्चा, रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वहीं अनिरुद्ध भी शिवांगी के करीब गया और बोला, तितली, तुम रो क्यों रही हो। शिवांगी ने अनिरुद्ध की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम कभी इतने प्यार से बात नहीं करते, जब देखो डांटते रहते हो। अनिरुद्ध को रियलाइज हुआ कि उसके डांटने से शिवांगी किस हद तक हर्ट हो जाती थी। अनिरुद्ध इस बार धीरे से बोला, सॉरी तितली। शिवांगी ने कहा, नहीं अनिरुद्ध, तुम सॉरी मत बोलो, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए फूल लेकर आए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने असली मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। इतना कहकर उसने शिवाय को देखा। थोड़ी देर में दो डॉक्टर वीरा और विराज की व्हीलचेयर खींचते हुए बाहर लेकर आए। सबकी निगाहें वीरा और विराज पर ही थी। देव, अभिमान और अनिरुद्ध तीनों ही हैरान थे। वीरा और विराज की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतने कमजोर भी नहीं लग रहे थे। वीरा तो फिर भी लगभग ठीक हो गई थी, लेकिन विराज अभी भी कमजोर था। वीरा भी इतनी ठीक नहीं थी कि खुद से चलकर आ सके, इसलिए व्हीलचेयर पर बैठी थी। वहीं देव और अभिमान दोनों ही वीरा विराज को देखते रहे। जिंदगी में पहली बार वो उन्हें देख रहे थे। देव की आंखों में तो हल्का सा पानी झलक आया, क्योंकि उसे कुछ कुछ याद था। अभिमान के चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं उसका दिल भी भावुक हो चुका था। वीरा और विराज दोनों आगे आ चुके थे। शिवाय पंजों के बल बैठा और विराज के हाथ को पकड़कर बोला, ये देखो, ये देव है, ये अभिमान मेरा बेटा है, और ये अनिरुद्ध शिवांगी का अनिरुद्ध है, ये डैनी का बेटा है। विराज ने तीनों को देखा और धीरे से बोला, हाय, हमारे बच्चे तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने भाई के चेहरे को दोनों हाथों में भरा और बोला, हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, हम ज्यादा स्मार्ट थे और तू सबसे ज्यादा स्मार्ट था, दिमाग से भी और शक्ल से भी। वैसे अब भी तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू 42 साल का हो गया है। विराज के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर गई, जैसे वो कहना चाहता हो कि मेरी हालत ठीक नहीं है। शिवा ने उसके मन की बात समझते हुए कहा, विराज, तू हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, जब घर जाएगा ना तो देख, सिंड्रेला चाची तुझे खिला खिलाकर इतना स्मार्ट बना देगी कि तू वीरा की सौतन ले आएगा। और तभी शिवाय की कमर पर एक पंच पड़ा। वो किसी और ने नहीं, वीरा ने मारा था। शिवाय ने हैरानी से वीरा को देखा और बोला, झेठ हूं मैं तुम्हारा। वीरा हल्के गुस्से में बोली, मेरे पति को क्या पट्टी बढ़ा रहे हो। शिवाय बोला, कोई पट्टी नहीं बढ़ा रहा, जल्दी से दोनों ठीक हो जाओ, तुम दोनों को ऐसे नहीं देखना चाहता। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी शिवाय ने तीनों को देखकर कहा, शर्म नहीं आती, अपने चाचू का आशीर्वाद नहीं लोगे या मैं एक एक की गुद्दी पकड़कर विराज के पैर छुआऊं। अभिमान ने एक नजर शिवाय को देखा और फिर विराज के पैर छू लिए। देव ने भी विराज के पैर छुए और अनिरुद्ध ने भी विराज के पैर छुए। विराज ने तीनों को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे से बोला, मैं क्या इतना बूढ़ा हो गया कि मुझे आशीर्वाद देना पड़ रहा है। शिवाय बोला, नहीं नहीं, तू तो इनका बड़ा भाई लगता है, पर क्या है ना, कुछ फॉर्मेलिटी भी होती है, घर जाएंगे, जाते ही चाचू पूछेंगी कि क्या तुम तीनों ने विराज के पैर छुए, इसलिए पहले ही मैंने इन्हें पैर छूने के लिए कह दिया। शिवाय ने विराज की व्हीलचेयर खींचते हुए कहा, चलो भाई अब बैठो गाड़ी में। इतना कहकर उसने आर्या को देखा तो आर्या ने वीरा की व्हीलचेयर खींची और फिर वो सब गाड़ी में बैठ गए। अनिरुद्ध बोला, मैं बाइक लेकर आता हूँ। फिर उसने शिवांगी को देखकर कहा, चलो ना मेरे साथ व्रूम व्रूम पर। शिवांगी ने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, जी नहीं शिवांगी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, शिवांगी गाड़ी में बैठो। शिवांगी ने फिर से उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देखा और फिर वो आर्या को ढूंढने लगी, लेकिन आर्या गाड़ी में बैठ चुकी थी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी माँ गाड़ी में बैठ चुकी है और अब तुम भी बैठोगी। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, और तुम बरखुरदार, शाम को पार्टी है, मम्मी पापा को लेकर पहुंच जाना। अनिरुद्ध बोला, बस एक बार शिवांगी को मेंशन छोड़ दूं। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाई और ज्यादा बहस ना करते हुए शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी में बिठा लिया। शिवांगी का मुंह बन गया। वहीं अनिरुद्ध गुस्से में शिवाय को देख रहा था। शिवाय गाड़ी का गेट खोलते हुए बोला, तुम्हारे इस गुस्से से तुम्हारे शिवाय अंकल डरते नहीं है, चुपचाप जाओ और शाम को मम्मी पापा के साथ आ जाना। इतना कहकर शिवाय गाड़ी में बैठ गया और अनिरुद्ध वहीं खड़ा रह गया। अगले एक घंटे में तीनों गाड़ियां मेंशन के गार्डन में खड़ी थी, पूरा मेंशन सजा हुआ था। शिवाय ने व्हीलचेयर निकाली और विराज को संभालते हुए उस पर बिठा दिया। फिर देव और अभिमान दोनों ने मिलकर वीरा को भी व्हीलचेयर पर बिठा दिया। वीरा और विराज अपने घर को देख रहे थे। उन्हें वो पल याद आ रहे थे जो उन्होंने खुशी खुशी इस घर में बिताए थे। उस पल से लेकर एक्सीडेंट तक सब कुछ उनकी आंखों में दौड़ चुका था। शिवाय बोला, वीरा विराज पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है, अब सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारी बेटी मिल गई है, तुम दोनों घर आ गए हो, बस अब युग की शादी करते हैं धूमधाम से, जैसे चाचू की शादी की थी ना, बिल्कुल वैसे ही। विराज ने हाँ में गर्दन हिलाई और शिवाय सबको लेकर अंदर आ गया। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा वैसे ही उसके सामने हीर और बाकी घर की औरतें खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में पानी था, आंसू तो दृष्टि के भी नहीं रुक रहे थे। सिंड्रेला चाची ने वीरा और विराज की नजर उतारी, दोनों के माथे पर तिलक लगाया और शिवाय को देखकर गुस्से में बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिवाय भैया कि तुम अपनी सिंड्रेला चाची से भी झूठ बोलोगे। शिवाय बोला, तो क्या आपको कई सालों तक दुख में देखता मुझसे नहीं होता चाची, बस जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, आपको सच बता देता तो अब हर दूसरे तीसरे दिन विराज और वीरा से मिलने की जिद करती, और जिस कंडीशन में ये दोनों थे मैं नहीं चाहता था कोई इनसे मिले, बस इसलिए मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, अब सब कुछ ठीक हो गया है चाची, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। तभी पीछे से देवांश बोला, नहीं माफ करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई माफी नहीं मिलेगी, है ना चाची, सही कह रहा हूँ ना। हीर को जैसे ही देवांश का साथ मिला वो बोली, हाँ बिल्कुल कोई माफी नहीं मिलेगी, कहते हुए उसने अपने आंसू पोंछे। शिवाय ने देवांश को देखकर कहा, साले कुत्ते तुझे मैं बाद में देख लूंगा, थोड़ी तो शर्म कर ले, आज वीरा और विराज आए हैं और तू है कि मुझसे लड़ने लगा। दिव्यांश बोला, लड़ नहीं रहा, बस ये कह रहा हूँ कि चाची तुझे माफ नहीं करेगी, है ना चाची। इतना कहकर उसने हीर के आंसू पोंछे। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन वहां आता हुआ बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आती, बुढ़े होने को आए हो लेकिन आज भी बच्चों की तरह लड़ते हो, बस बहुत हुआ दोनों में से किसी की आवाज ना सुन लो, खुद तो चले गए इन डायनासोर को मेरे पास छोड़ गए। शिवाय बोला, अच्छा बंदर चले या यही खड़े होकर बातें करने का इरादा है। सब अब सिटिंग एरिया में आकर बैठ गए और सब बातें करने लगे। वहीं बाहर अवनीत ने गाड़ी गार्डन में रोकी, वो गाड़ी से उतरा और उसने पीहू को संभालते हुए उतार लिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें भी बड़ी हुई थी। वो नहीं जानता था कि जब वो वीरा और विराज को देखेगी तो उसके दिमाग पर क्या असर होगा, इतनी मुश्किल से उसकी और पीहू की लव लाइफ ट्रैक पर आई थी, कहीं ऐसा ना कि फिर से कोई गड़बड़ हो जाए। लेकिन अब जो भी होता अवनीत उसे झेल लेता। पीहू ने एक बार फिर कहा, आज मेंशन इतना सजा हुआ क्यों है, कुछ है क्या। अवनीत बोला, हाँ पीहू कुछ है, चलो। इतना कहकर वो पीहू को लेकर अंदर आ गया। पीहू और अवनीत धीरे धीरे वीरा और विराज के पास जा रहे थे, उन्हें दोनों की कमर दिखाई दे रही थी। पीहू तो अनजान थी लेकिन अवनीत उसकी आंखें हल्की हल्की भरने लगी थी, वो नहीं जानता था कि उस पर क्या बीत रही है। एक तो अवनीत अकेला था, एक ही बहन थी उसकी, उसकी भी यह हालत। अवनीत जैसे तैसे पीहू को लेकर वीरा और विराज के पास गया। पीहू ने जैसे ही वीरा और विराज को देखा उसकी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट घूम गया और वो आंखें खोलकर बस वीरा और विराज को ही देख रही थी। फिर अचानक वो बेहोश हो गई, वो गिर जाती है उससे पहले ही अवनीत ने उसे संभाल लिया। अवनीत ने जैसे तैसे पीहू को संभाला और वीरा विराज की तरफ देखा। वीरा धीरे से बोली, इसे कमरे में ले जाओ, हम तो यही हैं, हमसे कभी भी मिल लेना। अवनीत की आंखों से आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने एक हाथ वीरा की तरफ बढ़ाया तो वीरा ने अवनीत का हाथ पकड़कर चूम लिया और बोली, सब ठीक हो गया, अब इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं। और तभी शिवा ने अवनीत के कंधे पर हाथ मारकर कहा, उठाए से ले जा, देखे से कुछ होना गया हो। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल पीहू को गोद में उठा लिया। लेकिन अवनीत का सिर दर्द करने लगा। वो नहीं जानता था पीहू उठेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। एक हादसे ने उसकी यादों का एक हिस्सा भुला दिया था। वो नहीं चाहता था कि एक और बार उसकी पीहू सब कुछ भूल जाए। अवनीत पीहू को लेकर कमरे में आ गया। उसने पीहू को बेड पर लिटाया और तब सब उसके कमरे में आ गए। वीरा और विराज उसी कमरे में आ गए थे, पूरी फैमिली वहीं खड़ी थी। अवनीत ने पीछे पलटकर देखा और युग से बोला, युग मेरी गाड़ी में बैग है, लेकर आ। युग जल्दी से भागता हुआ बाहर गया और अवनीत का बैग लेकर आया। अवनीत ने बैग में से एक इंजेक्शन निकाला, उसे फिल किया और पीहू की बाजू पर लगा दिया। अवनीत इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। एक तरफ उसकी बहन इतने सालों बाद उससे मिल रही थी और दूसरी तरफ उसकी बीवी जिसके साथ अभी अभी रिश्ता सुधरा था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। क्या पीहू एक बार फिर सब कुछ भूल जाएगी?